د تفرین بعد سبقو د آیات 94 نمبر یو لسم سپاری ابتدا وا. اللہ رب العزت حالت د منافقانو ذکر کولو خیال کئی ترجمے تا. اللہ فرمائی یا تزرون الیکم عذرون و پیش کئی تاسو تا ایزار اجات ملیم کلچ واپشی تاسو دیتا د جنگ بدر نا د جنگ تبوک نہ چکل تاسو واپس لار شئی. اللہ فرمائی دی بدر تو عذرون پیش کئی چی جدی وجنا یا ددی وجنا. قل اسما نبی دیتو آئے لا تا تزرو عذرون و پیش کوئی لن نومن لکم چرم نمن مستاسو یا چرم ستاو تصدیق نکو نمن. قد نبان اللہ من اخبارکم تاکی اکترا پویکو اللہ منگا ستاسو پا حالاتو ستاسو دا حالاتو اللہ منتا خبر او اطلاع راکا چرونو کی منافقت تے. وسیر اللہ عملکم او زردے چوینی اللہ عمل ستاسو و رسول و پیغمبر دا اللہ ثم تردون الى عالم الغیب بیا واپس شی اغزات تا چی پویر پا غیب و شادت و پسرگندو. فینبئکم بس خبر بکی تاسو بما پاسو کنتم تعملون چوی تاسو عمل کون کی. دلتا بریلیان رو لگی دل بریلیان کا کاگان ہوئی چی نبی علیہ السلام دو امت اعمال وینی او گور نبی علیہ السلام تا عرض الاعمال کی ذکر اللہ ہوئی. وسیر اللہ عملکم ورسولو او زردے چوینی اللہ عمل ستاسو پیغمبر. تو گور پیغمبر عمل وینی کیا اے ما تا توجہ کی بریلی تب ہوئے چلاو پیغمبر عمل وینی نو تال تب اس کو قرآن کریم کی سو آیاتنا بعد دغ صورت کیوں گرا چتوے عرض الاعمال کی یہ پیغمبر دخل امت اعمال بینی نو 105 آیات کیوں گرا. اللہ سوئی وقل اعملوا اوایا اے نبی دویتا چی عمل کوئی فسیر اللہ عملکم ورسولو زردے چوینی اللہ عمل ستاسو پیغمبر و مومنان. گورا اللہ استاس عمل پیغمبر وینی اللہ وینی او مومنان وینی. نبر لو سپیکر بند مومنان وینی نو چتے چتے پیغمبر و عمل وینی نور طرف اللہ وی صورت دغه صورت کی پنجم نمبر آیات یو سل پنجم کی چھ مومنان عمل وینی بیا پکار دے چھ تاتم عرض الاعمال کی یا مومنان وینی نتان تپوس کوم تو مومنی دے بوئی آو بالکل پہ تپوس دن دا کوم رورا چت مومنی چرت دئی کا چھ پیغمبر وینی اعمال نو مومنان بیا وینی تو مومنی زما پری جیب کی جس دی تی نہ خبری خبر پوئی گی تدی نہ خبری زوا سدی چتوینی ہسی ہوئی کہ نخا. اللہ فرمائے بزرگ سی شلا لگیا. اللہ فرمائی و سیر اللہ عملکم زردے چوینی اللہ عمل ساسو پیغمبر. داس ہوئی تیم فلانی تیم تک ادھر سو فلانی تیم تک ادھر زبر آزما سے خبری اگر درس نہ پا دے گئی زکات زرد چوینی اللہ عمل ستاسو پیغمبر ثم تردون الى عالم الغیب بیا واپس شئی تاسو آزاد تا چپوئے پا غیبو و و شهادت او په سرګندو فینبئکم بس خبر بکی تاسو بما کنتم تعملون پاغه چوی تاسو عمل کوونکی سیحلفون بالله لکم زردی چی قسمونه بخوری پا اللہ بانی تاو تائزن قلبتم کلچ واپشی تاوی لئیم بیتا لی توردو آنوم دیر پارا چی مخوارا وید دوینا یعنی ملامتی اپری اونوائی دی قسم دیر پارا خوری لی توردو آنوم دیر پارا چی مخوارا وید دوینا یعنی ملامتی اپری اونوائی نو فارضانو بس مخواروی دو دینا اعراض دو قسم دی یو رضاوی یو پناراض گئی دلت مانا اللہ وی فارضانو بس مخواروی دو دینا ناراض گئی دو وجہ انہم رسون یکنن دادی پلیتا وما واہم جہنم اوزائی دو دیدے جہنم جزام بما کانو یکسبون دا اللہ وی سزارا پسوب دا واجودی عمل کن کی یحلفون لکم قسمن کوئی تاوتا لیرضوا عنہم لترضوا عنہم دیر پارا چراضی دیر پارا لترضوا دیر پارا چراضی شئی تاسو عنہم دو دینا دی قسمن خوری دیر پارا چه تاسو راضی کی فین ترضوا عنہم بس کچر تاسو راضی شئی دو دینا فین اللہ لا یرضا بس یکین اللہ نراضی کی گیا نیل قوم الفاسقین نکم فاسقانونا الاعراف یقیناً بانڈچیان اشد کفرن سغدی پا کفر کی ونفاقن او پا منافقت کی واجدر او دیر لائق دی اللہ یعلم حدودا دا چن پویگی پا حکمون دا کتاب انزل اللہ چرالے گلے دے اللہ دی پا کفر و منافقت کی دیر سغدی او دیر لائق دی اللہ یعلم دا چن پویگی حدود مانزل اللہ پاکاماتو پا حکمونو دا کتاب چرالے گلے دے اللہ علی رسولی پا خپل پیغمبر واللہ واللہ علی منپو دے حکیم حکمت والا منافقان پا احکاماتو دا کتاب بانی نپویگی ومن العراب او بازی دا باند چاو نارسوک دی یتخدو چمی سی ماغس ینفکو چی خرچی مغرمان تاوان دی چی تخرچ کئی اگر تاوان گلی وڑی کتا دلتا کی مقام بازی دبان نچاؤن آغا سوک دی چنی سی آغا سو یونفکو چی خرچی دی مغرمان تاوان دی چی تخرچو کی اگر تاوان گلی ویت تربسو بکم الدوائرہ و انتظار کئی ستاسو بارکی الدوائرہ دا مصیبتونو ذکر منافق دا دی انتظار داو چی دی مومن تا تکلیف و رسی بکلا چیز پی خوش آل شما اللہ فرمائی علیہم دائرت سو پدیبانی مصیبتون دینا کارا بد او اللہ پودے اوریدن کے اللہ اوریدن کے ریالیم پویا ومن العرابی و بازد باند چاننا حق سوگ دی چیمان راڑی پا اللہ پور داخرت ویتخدو نسی ماغس ینفکو چی خرچ کی دی قرباتین انداللہ سبب دنیز دیکت پنیز داللہ و صلوات رسول و دپانا دعا دا پیغمبر بازد باند چان اللہ و یاغدی چلا منی اخیرت منی او سچ خرچ کی نو اگر سبب دا نزدیکت دا پیغمبر گنی چیزا پی پیغمبر تا نزدیشم او دا سبب دا دعا دا پیغمبر گنی خبرداری یکیناً نزدیکت دا دیل حاضر دے چی دن نبکی دیل اللہ پخپل رحمت کی او یکیناً اللہ بخون کے میرا باندے اگر مازو اللہ ایسی شو نغیلانی راگلی والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والسابقون اول راتن کی اسلام تا الاولون اول تن کی بوی جنت تا اسلام تا جسو کول راغلے اللہ یغبا اول جنت تزی اول چچا اسلام راولے یغبا اول چا تزی ابو بکر صدیق پدی کی شامل اولی ایمان راڑون اول بزی چرتا جنت تا والسابقون الاولون اول راتن کی اسلام تا اول تن کی بوی جنت تا من المهاجرین و انصار دا دا چاندی من المهاجرین دا مهاجرین نا والانصار دا انصار نا والذین تبعو مواکتان چی تابداریو کدو دوی بے احسان پخی طریقی آغا چی دوی تابداریو کا پخی طریقی اے مراد تینا اغا تابدار سوک دی وطبعون دخلا فی آزل آیا امام ابی حنیفہ وی پدی آیات کی امام ابو نفم داخل دے او شامل دے یا لکھا پاس ہو درگت پاس قرآن نسلہ دخل فی آزل آیا امام ابی حنیفہ داخل دے پدی کی امام ابو نفا رحمت اللہ علیہ پدی آیات کی چد صاحب و تابین و تابداری کرے را نغا پور پسمخا درشان امام ابو نفا رحمت اللہ علیہ دری اتیازر مسائل استنباطیان دا قرآن و سنت نریخ کی تب اسی مرد غلو بوجھے چی اگر پسی غاپی او دا اگر پسی بدوے ستا علم بسی دا منگکوری علم دستانو والسابقون الاولون اول راتون کی اسلام تاول تن کی بئی جنت تا دا مہاجرون و انصارنا او آکستان چی تابداریو کا دا دی بے احسان پخی طریقی گوئے من المہاجرین من دا پارا تبعیز دے مراد تنا آغا صحابہ چی بیعت رضوان کی شاملو یا من دا پارا دا بیان دے یعنی مانا آغا دا مہاجرین و انصارنا کم صحابہ دی تول او آکستان چی تابداریو کا دی پخی طریقی راضی دی اللہ دا دینا و راضی دی دا اللہ نا کہ توڑ پسی غاپی غاپ کن اللہ راضی دے دو دینا و راضی دی دا اللہ نا او تیار کر دے اللہ دوی لرا جنتنا چروانے بای دو انو لان دی داغی نیرونا ہمیشہ بای دی پدی کیا بدن تر تر تلا دادے کامیابے لوی ممن بازی دا چانا حولکم چی چا پی رستاو ندی من العرابی دو باند چاونا منافقان دی ومن آل المدینہ تیو دو مدینی والونا منافقان دی مردو علن پاک سخدی پا منافقت کی لا تعلم امندی معلوم تعالی ردوی نانو نالم امندی معلوم دی دوی اللہ وی تا تو دی منافقان دو مدینی اے نبی پتہ نشتا او دنن دور پیو تدار تا پتہ دا ودا دو نبی نلوی دے ظالم ملالی قاری احمد اللہ علیہ وی دا آیات دو نبی علیہ السلام دا مرگنا اطل سر جوڑان دی نازل شو بیا نبی علیہ السلام وفات شو معلوم دا چی تراخیر عمر نبی تا علم غیب نو نپویدو پپٹو باندی نپویدو پپٹو باندی اللہ و الہ تعالی ممن دی معلوم تاسل دی مونگ لر معلوم دی دوی زردے چا زاب بورک دی لر مر رتے نی دو کرتا مر رتے دو کرتا بورک اے مر رتے یعنی ال اول فی الدنیا اول پا دنیا کی ثم فی القبر بیا پا قبر کی یا ال اول فی القبر ثم فی الاخرہ دو دل عذاب بچی یو دو دنیا و دو اند قبر یا یو دا قبر او دویم دا آخرتا زردے چا عذاب بورکم دی لرا دو کرتی ثم یردون الی عذاب عظیم بیا با واپس شی عذاب لیتا چا دا آخرت او دا قیامت نبات عذاب لیتا واخرون نور دی اے طرفو چی اقرارو کو بی ذنوبیم پخپلو گناونو او نور اللہ وی پدی مومنانو کے اقرار کے ان کی غفل گناہوں شعب الباب رضی اللہ اکرانو داغم الگری وہ تنا یا پیوز تنو اللہ فرمائی او نور دی چھ اقرار کو پخل گناہوں خلط و عملا صالحا گڑ کر دے عمل نیک واخر سیاہ واخر سیاہ نور بدا بس تو سیاہ سستی اگر سستی کروا ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ داغ مرگری ویداد ننزو سباز من سرط زرفتار رسو نبی زربو رسو تبوکتا نو پدی اترا اترا کی پاتش پل او دا اترے بیا نبی علیہ السلام تووی نو اللہ آیا تو ننو لگل داغی بارکی اصل اللہ قریب دا اللہ یا تبالیم کی مہربانیوں کی پدی یقین اللہ بخون کے مہربان دے خود من اموالیم انسا دید مالون نا صدقی کہ صدقہ در کئی نوائل قبولے کا نبی علیہ السلام کے صدقات کیا نا رہا کہ تاسو ولی جیاد تلانا رہی تاسو منافقت کبھی اگر عذر پیش کر بس داغی متعلق دایا سن رہا رہی چونی ساد دی انی ساد صدقات انی ساد مالونو دینا صدقی تو تا ہی روم پاک کدی لرا و تزئی کی مو صاف کدی لرا دے الزام نہ بےحا پدی صدقات و غسلو صلی علیہ مو دعا غوار دیتا یقیناً ستا دعا کی دے سکن لهم آرام و تسکین دے دوی لرا یقیناً او اللہ اورید ان کے اوپر دے علم یعلمو اے دوی پوی گنا یقیناً اللہ هو یقبل التوبہ دا اللہ قبلی توبہ دخلو بندگانو و یاخذ الصدقات و منظوری صدقات لرا و یاخذ الصدقات او منظوری صدقات لرا او یقیناً اللہ دا اللہ دے توبہ قبل ان کے مہربان و یا عمل کوئی زردے چوینی اللہ عمل ستاسو پیغمبر او مومنانا مومنانم بھی نکھا نو مومن عالم الغیب شی چی بریلی تو آئے گا نا وہ بریلی کا کہا چی چی پیغمبر عالم الغیب دی اللہ و اس تطورت دنے عالم الغیب زردے چی واپس بچی تاسو آغازات تا چی پوید پغیب و شادتی و پسرگنگو فیونب بی حکمت خبر بکی تاسو بی ما پاسو کنتم تعملون چی وی تاسو عمل کون کی و آخرون آن نور دی اللہ و ایددی ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داغد مرگنو نے علاوہ و آخرون آن نور دی مرجون علی امر اللہ چی رسو شوی دی فیصلی دا اللہ تا اگا سوک دی اگا مرارت ابن ربی قاب ابن مرارت ابن ربی قاب ابن مالک حلال ابن امیہ سو قاب ابن مالک مرارت ابن ربی حلال ابن امیہ دا صحاب اکرامو دین دا جنگ تبوک غزانا پاتیشو دا سعوزر پا بنا چی مونگ بور پسی ورسو مونگ بلعار شو ور پسی مونگ سراسو نشتا نو اللہ فرمائی واخرون آن نور دی مرجون علی امر اللہ چی رسو شوی دی فیصلی دا اللہ تا اما یو عزبو میابا عذاب ورک اللہ دیتا و اما یتوب علی میابا میرا بانیوں کی پدوی باندی یا اما یا توبالین یا بتوفیق دا توبی ورکی دیتا واللہ علی منحکیم اللہ پوا حکمت والا دے اے دا قاب ابن مالکو چی دوی سرا نبی علیہ السلام را دے اعلانیوں کو چی بائیکاٹ دے علماء علی کلیو 40-45-50 رضی مسلمانانو دوی سرا بائیکاٹ کراو حتی شیخ پل بچو اولادم ور سر بائیکاٹ کرو پدی کی دائیو مرگر صحابی حلال ابن امیہ غالباً دے پا بڑاو کمزوریو خجو ور تروٹائی موٹائی پخولی نبی علیہ السلام تے خجر آگا ویدہ اللہ رسولہ بڑاوے زان تاخلے پخلے نشی کولے او کمی اور جنا چی مسلمانانو ور سر بائیکاٹ کرے نو نسکور کور کی پکڑ کے پروت دے دخ افغان دلاسا اے دا اللہ رسولہ زورت اجازتو کئی چخلے پخلے خیر دے کوما نبی علیہ السلام بھی زتک دو کورتا کور دا سبائی کار دا مسلمانانو دا دین یو حکم کی سستی کری مسلمان دے نورو مسلمانانو بائی کار کو 50 رضی وہی لے 50 رضی بائی کار سورا حدیث کی چراجی کی درو رجلو مسلمان دے مسلمان سر خبر نہ زیادتی بندول نہ زیادتی سمک سچو دلتے 50 رجو کی تدبیق واورا فرق واورا یو دا چی مسلمان دے مسلمان سر با پر دنیاوی لین دین کے کخفگان را دے دین پبارک ہے دنیا پبارکی نو دے بچ درو رجلو نہ زیادتی خبر بندول نہ زیادتی کہ زیادتی کی درو رجلو نہ خبر بندول نو دے گناہ گارش گناہ کبیر کے مبتلا او دا دین پا حکم کا خفگان آگئے او سرے دا دین حکم نمانی او مسلمان دے یا دا دین حکم نمان القدر کنار سستی کرے دا سی کرے دا سستی کرے دا نگو رسابہ 50 رضی بائیکاٹ کئی دے صرف دائیو مندلے دے بائیکاٹ نشتے تول ندی پیدا کول پکا او دا جوڑ بیمارا تول گو رسابہ کرے دے کہنا 50 رضی بائیکاٹ ذکر کی تو تولنے کے نستا کے ہر سنگ خلق شتا گن ٹرک در کے تولی اوزائی دی غل در کے اوزائی دی نستا مشن بدنام سودیان در کے اوزائی دی نستا مشن بدنام تو سودیان ورکشتے کن ہمائیو لوی امیر سیب لی دلو دا بانڈو رو پا دکان کے ناسو مائی سے کیا امیر سیب دل تا ملک کار دے دا سی بانڈو رو سودی وی جوارگر وی دو نمبر وی اگر چی در کی دے وہ بائیکاٹ نہ کہتے نو معاملہ خراب شو کنه، معاملہ څه شو؟ خراب شو. بایکاټ بچي دانا چې تا ته د جوړ بیماری لګېدل او ته ټول نه پیدا شي، صابه او ته ګورا چې کوم ځای کې جوړ دی نو هلته جوړ دی، کوم ځای کې توڑ دی نو هلته 50 سره دی توڑ دی، سره توڑ دی کنه، کنه نه دی بس صرف جوړ دی. دا ګور مسلمانان دی ښا، دا څوک دی؟ آغا کعبی می مالک نے چاہ تپو سکو چھ مرگری آدارا تو پتا کو مورس پورجو کی سخت تیر شوی دا مازو اللہ اسی شکل لگو پتول عمر کی اے مرگری آدارا تو چھ پتا کو مورس سخت تیر شوی دا نو کعبی می مالک ورتوی آغا ورز چھ کل دروم بادشاہ سفیر رو لیگا زفیوزائی کی ولائم ما سر مسلمانانو بایکاٹ کراو نو دروم بادشاہ چا قاصد را لے گلے تپوس کئی چا قادم مالک ہلال ابن ابیا او مراد ابن ربی دا مرگری بچر تئی نو یہ زدا سی ولارن وی اگر مرگری سادی ورتو ما تا پتہ نشتے نو بل تا چلاڑا وی زدا ولارن وی اگر ورتو ما تا پتہ نشتے بل ورتو ما تا پتہ نشتے دا سی بایکاٹ وی زدا ولارن دا هغه کستوام راشه سوی څه کار دی خیر دی وی جی کعبه می مالک ګورما بادشاہ دروم دا خطر را کړی داغه پنوم باندې وی هغه زیما ویتی وی دا خطر را کړی وی ښا آخت کعبه می مالک وی چې کلما کل آو کا آخت کی بادشاہ دروم لیکلو چې راشه ما خطا ستا ملګری ہوتا ما تا پتہ لگیدلی چې تاسو مسلمانانو بایکاټ کړی راز اسلام پریدا عیسائیت دین قبول کا تا تب عہدہ درکم لڑا با پریکا درکم واد بدر تو کما ویا خط چی ماو کتو زپ جراشم اغورت پا ما دیر سخت تیر شوا سشوا دیر سخت تیر شوا چی زدم رزلیل شم چی عہدہ دین حکم کی ما سستیو کا مسلمانانو ما سربائی کاتو کا او د کفار مانا تم پیدا شوی چې د اسلام پریدی عیسائیت ترازی مانا تم پیدا شوی زدوم رلوی زلیل شم د دین پا حکم کی مسستیو کا گورا اللہ وی واخرون آنور دی رسو شوی فیصلی دا اللہ تا یا با عذاب ورکی دی تا اللہ یا با مہربانیو کی خودی باندی یا توفیق دا توبی ورکی دی تا اللہ کو حکمت والدی او بیاوام دا سی چې دې مرګرو راغ دا مرګرې راغې دا مسجد نبوي د سنو سره ځان وتړه وی تر هغه به ځان پرانینځم چې سو نبی په خپلو لاسونیم پرانیستې او زما متعلق اسمان نه وی نه راغلی. وی نبی علیه السلام یو ځل بار وتلو سیرا تا یو مرګرې ورسره وی راغ هغه مرګرې په منډه منډه راځي منډې وی وی ما ته وی مبارک شاه ستا متعلق او ستاو د مرګرو متعلق الله وی رولی گلا وی ما وی زبزان پرانیزم سوچ نبی پا قل اللہ سنیم پرانیستے وی نبی علیہ السلام راغی زی پرانیستم وی زما پا بدن یو کمیسو جاموا ما پا زیر کیا غم مرگری طور کا چکم مرگری پا ما زیر کڑا ہوں دا چی خلق اس خبر پوشوی پوشوی کی پوشوی پوشوی اس رب العالمین دا منافقان اگر 40 ذکر گئی اگر سو والذین اتخذوا مسجدا ضرارا یو سو صحابے کفار بلکہ نہ جنگ تبوک دا غزان آباد کافرانو منافقانو سرا راز بازو ساتا اگر راز باز داو چتا سود مسجد قباء مقابلہ کی جماعت جوڑ گئی مسجد قباء کو قباء ناغ جماعتو چھ نبی علیہ السلام مدینی تلار نیو سپرو داغی دلان دی بے مسکو صاحبو او بیا دادی او صاحبی زائے او سپر جو کرو بیا اگر جماعت تور کر خیال چھ جماعت تور کر اگر اس لی جماعت تے مسجد قباء زرگی مسجد قباء آگے ہو حرم د پاک رسول اللہ مسجد قباء خوا کی منافقانو د کفارو سا راز باز ساتو چې جمعات جوړ کړي او د دې افتتاتا د دې څنګه بنیاد ته نبی راوړي چې کله نبی راول راولې د دې بنیاد کی دي دا جمعات جوړ شي نو موږ به وسلا جمع کو او بیا به کسان راولېږو او په دې محمد او د په مرګرو بام لوکو مسجد قباء تقریبا 200 گزه کی مغرب طرف ته دا جمعات و بنیاد کې خود 200 گزه کی مسجد مغرب طرف ته دی جمعات بنیاد کې خود او دا څنګه کې خود ابو عامر چوڑیر لوی منافقو دا انجلر جلال ترانو دا مشهور صحابی پلارو پلار دیر لوی منافقو صحابی پلوین دا اللہ پا دین بانی توی کرو آغا صحابی غسیل الملائکہ انجلر صحابی پلویلشی روایتی غسیل الملائکہ چه ملائکو غسل ور کراو دا دی صحابی پلارو منافق ابو عامر آغا کیسر روم تلارو حالتے شرارتی کولی لختر تیارو لی چې نبی علیہ السلام سره مقابله وکي او حال څنګه مدینه ته خطر ولېګا منافقانو ته چې جمعات جوړ کړي او دا شاندار په مشورې دا جمعات جوړ شو او پدې کې به مونږه مرګري راځي مکو اسلام برالو لا شری ولې ګره دا دې ته شور کوي پاسا چکی مکیم تیواخ اللہ فرمائی والذین اتخذوا مسجدا او آکسان کی جوڑ کر دے مسجد زرار کفرن دپارا و کفرن او دپارا د کفر و تفریقن بین المومنین او دپارا د بلتن پا مسجد مومنانو کی پوٹ جماعت د جماعت مقابلہ کی د مومنانو پا مسجد پوٹا چولو دپارا و تفریقن بین المومنین او د پارا د پوټه چولو تفریق پوټ اختلاف په من د مؤمنانو کې چې مؤمنان به دوی سي شي صبح مسجد قباء راځي او صبح مسجد زرار تا الله وی وير سادن او دا مورچوا لمن دا چا د پارا حرب الله او رسول من قبل چې جنگ کړو الله سره پیغمبر سلام من قبل په خوا دا د کفارو د پارا مورچوا کل چدایا تن راغ نبی علیہ السلام منافقان راغن کو ورته وی ګورې زمو افتتاح کم لګلو دا مولدا سکړی دی ما ته خو الله وی رو لګل چې تاسو مقصد د کفار سره راز با ساتلو او دا دا مقصد په دې کې دا مولې کړی دی وی ولی علی فلنا او قسمنا قرل دی چې نو اراده زمون مگر د نیکي جی قسم په الله دا جمعه چې مو جوړ غو مقصد مو نیکی وا مقصد نو اللہ رضا کولو جماعت دیر پار جوڑے چی دا خلاف پیو دا خلاف تے امور چا جوڑے شی لیکن اللہ حق پدینم کمزورے کئی خوا برا مسجد قباء کمزورے نشو دا مسجد زرار پا مقابلہ کی حق نے کمزورے کی بیا نبی علیہ السلام چی دا آیاتو نراغ سو صحابے لیکل مالک ابن داش دہشم او مال ابن عادی دا دو صاحب اولیگل او نوری وصل مرگری کل چلار شی دا جماعت اران کئی ماتی کئی او ویسو زوئی دا جماعت مات کئی او سیکر ویسو زوئی واللہ یا شدو اللہ بیان کئی چیکنن داری درغ جن اسی ویسی دا مونگی رادہ دنے کئی وان دا درغ جن دی لا تکن فی آبادا مودری گا پدی جماعت کیا میشا لمسجدن خامقا جماعت آغا دے اس سا لتقوی کی خود شید بنیاد کی خود شید آغی لتقوی فتقوی من آول یومین داول ورزنا چی مسجد قباء یا مسجد آرام دے اللہ فرمائی احق وان تقوم فی لائق ادا چودری کی تپدی کی حق ادا چودری کی پدی کی حق خبر قمی ہوتا احق حق ادا ان تقوم فی چودری کی پدی کی فی رجال پدی کی سردی اللہ اس سڑی پری کے داس رشتا فیس رجال ان پری کے سڑی سنبل کے تول پری کے سڑی ہوئی بونا چمینا ساتھی ہیں تو اروچ دان پاک کی او اللہ مین ساتھی دا پاکانو کرا اپا منا سسا بنیادو اے آغا جماعت اس سسا بنیادو چی بنیادی کے خودشوے اس سسا چی اے خودشوے دے بنیاد داغی علت تقوی پتقوی من اللہ دا اللہ دا طرف ناو فرضا منتیا خیر ان غردی ام من یاغ جماعت اللہ یو طرف تا بنیاد دیو جماعت پا تقوی دا اللہ دا رضا دا پارا کی قدر شوی نو اگا غردی اگا غردی ام من یاغ جماعت اصلا سا بنیانو چکی قدر شوی دا بنیاد داغی علا شفا پا کنارا جرو فنشب لونی حارن پریوتن کی یو اگر جماعت چداغی دا لار دا مقصد ندی پا کنارا دا شگلوڑی پریوت ان کی کندبان نراغی بنیاد کے خود شیرے نن اگر جماعت نختاری مجد زرارا نختاری او مجد کو بازلی یاد لرا کم جماعت کی چدا اللہ دا دین خدمت کی گی او داغی مقابلہ کی بل جماعت جوڑ شی یاد دراغ دا دین خدمت والا جماعت بزلی گی خدا بل جماعت نم نشان بنی نم نشان بنی اللہ یا جماعت چکی قدش بنیاد داغی علا شفا پا کنارا جرفن شگلونی حارن پریوتن کی فن ہارا بی فی نار جانم نو بغردولشی دا سردانا جوڑا ان کو پا جانم پورد جانم کی اے اگر جماعت مسجد زرار تفسیر جلارے نم ذکر کئی سکتما بانی اللہ اگر جماعت او تفسیر المانیم ذکر کئی نور مفسرینم چگ جماعت او داغی جوڑا ان کی با اللہ اور جانم توا چی اگر جماعت بم اور تغور دی گی خواہ جماعت بم اور تغور دی گی دا جماعت بخ شاکشی دا خلق دا پارا چچا دا جوڑ سر اللہ فرمائی لکسرن چی غیر اللہ و بوتان بخ شاکشی فتق النار اللتی وقود و الناس والحجار کانی بے ولی خشاکی ذکر چا کانی دا غی عبادت کلو کانی چی جماعت تا جوڑ سر دا بے خشاکی خوا فن عربی نو بغردول شیدہ جماعت سردا کا جوڑا ان کو فینار جانم پورد جانم کی او اللہ توفیق دے دے نور کے قوم ظالمان ہوتا ہمیشہ دی بنیاد ددی اللہ ولایا ظالم ہمیشہ دی بنیاد ہم الذی بنیاد ددی آ بنو ری بتن چ جوڑ شے دے سبب د شک بنو چ جوڑ شے دے ری بتن سبب د شک یا ری بتن سبب د غصی فی قلوبہم پزڑو نو ددی کی الا ان تقطع قلوبہم مگر دا چ ٹکڑے ٹکڑے بشی زرنا ددی اللہ انتقتا مگر دا چی ٹکڑی ٹکڑی چی زرنا ددی اللہ ہوئی دا جماعت او ددی جوڑا ان کی ہمیشہ پشک کی دی ددی زرنا با ٹکڑی ٹکڑی چی اللہ پو دے حکمت والا یقین اللہ غصی دا مومنانونا اس ترغیب جیاد تا مومنانونا یقین اللہ غصی دا مومنانونا مالونا ددی او نفسونا ددی کی نوی یقینا اللہ غسری د مومنانونا انفسهم نفسنا ددی وام والو مالنا ددی بین لهم الجنہ پدی بدل کی چی یقینا دیلا جنت بئی یقاتلون فی سبیل اللہ ذکر جنت ملاوی گی چی جنگی گی بدوی پلار دا اللہ کی فیقتلون بس وزنی بکافر و یقتلون او دیبا شیدان کی گی ذکر چی کافر بو وزنی دیتا بوما شہادت راجی وعدن علی حقا وعدد اللہ دا حقا فتورات انجیل و قرآن کی ومن اوفا چاچی پروالے کو پوادی دا اللہ بیادی پوادی من اللہ دا اللہ دا طرف نا نفستشیرو بیبیکم نخوشال شئی پاک پلو خرسول استاسو اللہ بیا خرسول بایا تم بی چھ خرسول کوئی تاوپاگی وزالک اول فوز العظیم و دار کامیابی لوی ات تائبون تو بی سن کی اللہ فرمائی التائبون اگر کامیاب سوک دی ذالک اول فوز العظیم اللہ و ادارے کامیاب علوی او دوادی پورک ان کی سوک دی اخپل زان و مال دی جنت بدلے کے ورک ان کی سوک دی التائبون دی بطوبہ و باسی العابدون دی بھائی عبادت تو ان کی وی العامدون حمد ان کی بھائی دا اللہ السائحون السائحون لن کی بھائی دا اللہ پدین پدا اللہ پدین کی دا اللہ دلا پلار کی کوشش تو ان کی بھائی سائے تو ان کی بھائی دا اللہ دا دین دا پارا لن کی بھائی دا اللہ دا دین کی الراکعون رکوع کو ان کی بھائی سجدہ تو ان کی بھائی حکم کو ان کی بھائی سجدہ کو ان کی الامرون بالمعروف حکم کو ان کی پنی کو سرا و منی کو ان کی بھائی دبدونا والحافظون لحدود اللہ او ساتن کی بھائی دپل دا اللہ انل منکر ما خالف القرآن و سنت تفسیر مدارک ہوئی منکر چی دا قرآن و سنت نا خلاف یقی تو منکر ہوئی او ساتن کی بھائی دپل دا اللہ زیر ورکا مومنانو تا ما کانا یعنی ما یم بگی ما کانا ما یم بگی نبی مناسب پیغمبر لرا او آکسانو تا چی مومنان دی چی بخن و غالی مشرکانو تا ولو کانولی قربا گر کی دا خپلوان دا دی کدا مشرک خپل دے خودے بورتا بخن و غالی اللہ من بعد ما تبین لهم بعد داغنا چی وادد شدوی تا انو ما صحاب الجحیم چی کنن دا مشرکان اصحاب الجحیم مرگری دا جانم دی ذکر مشرک جانمی دی لیکن صورتی مائدہ بات ریات کی یوم یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اس دفع دو وہم کہی را چلاوی مشرک تب بخن نغواری توجہ کی نی ابراہیم علیہ السلام چی صورت مریم کی را دی خپل پلار تب بخن غختن کی وا بخن غختلی وا ساس تغفر اللہ کا رب دی اے پلارا زبا اللہ نے تا تا مغفرت غوارا نگر چی گفت لیوا نو جواب داغی وما کان استغفارو نوا بخنا دے ابراہیم علیہ السلام پل پلار تا اللہ موجدتن مگر دو جدے وادینا وادا یاو چی وادے کروا دو پلار سرا او آتیم کی اللہ حکم دو مغفرت نور آگلے چی مشرک تب مغفرت نگواری اگر وقت لا دا حکم نور آگلی نزک ابراہیم علیہ السلام گفتا دوادی خلاف نقو وادی پابندی کھولا کلا چی وادی شو ابراہیم علیہ السلام تا چکنن پلار دا دو دشمن دا اللہ دے نو تبر رامنو بیزار شو ددنا یکنن ابراہیم علیہ السلام لا ہوا ہون علیم آجیز کے ان کے صبر نہ کو وما کان اللہ ہون دے اللہ لیو جلا چی مور دو گمرائی ہوئی قومن پیو قوم باندی باد زدال باد زدال حداهم باد دانا چی دیت کلو دیتا ندی اللہ چی مورد گمرائی ہوئی پہ حکوم باد دانا از داداهم کلی چی دیت کلو دیتا تردی چی وادی شو دیتا ما رسیت تکون چی دیت زان ساتی داغینا دیتا آغا وادی دلائل پیشی او دیت نرسو بیام پزدو دریگی ہدایت ورتا بیان شی وعدہ شی ورتا نہ اللہ یو قوم تے ہدایت نہ دے کہ ان کے چ مورد گمراہی پی ہوئی بیا تے ہدایت نہ کہی یقینا وما کان اللہ ان دے اللہ لیذل چوئی لیذل قومن چ مورد گمراہی ہوئی پے قوم باندی بعد زادہ ہم بعد دانا چ ہدایت کڑی دیتا حتا تذی یبین لهم چ بیان کی دیتا ما سیت تکون چ دیتے دان ساتھی او بیان دے جانو نو ساتھی ما یتقون علی چدی تے جان ساتھی خو بیان دے جانو نو ساتھی او کارو نہ کئی نو اللہ دی قوم تے ہدایت نہ کی یقین اللہ پر سبحان پوے دے یقین اللہ لو ملک السماوات دی اللہ لا باشی دا اسمان نو دد میں کیڑا جن دی کول کے عمر کول کئی و مالکم ان استے تا ولا سوا دا اللہ نا می ولی سجدو فلا نسرون امدادی تاکہ تر میرا بانی کڑے اللہ پ پیغمبر او پ مہاجرین و انصار آج سان کی تابیداریوں کے رضی فی ساعت نسرا فی ساعت نسرا پا وقت تنگ سیا کی چاہا مقدر جنگ تبو کا او بیم تابیداریوں کا من بعد ما پس داغنا قادر کریبو یزیغ قلوب فریق منوم چکا گشوئے قادر کله چې په نفی داخل شي نو مثبت شي، او کله چې مثبت داخل شي نو کادا منفی معنی فائدہ کوي. الله فرمایي بادانا کادا قریبا چکاگشه جنون دا یویدلی ددینا، بیا مهربانی کړو الله په دیوانی یقینند الله په دیوانی وا مهربان دی والا صلاحت او پادریو کسانو کسانو خلفو چر سکرشو دا اللہ فی صلیتا خلفو یا خلفو ان قبول توبہ چر سکرشو قبل دو دا توبیتا چا قابل مالک دا بنو سلمہ قبلینو دا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ترزیو حلال ابن امیہ چی دا بنو واقف قبلینو او مرارت ابن ربی چه ده بنو عم ابن عوف قبیلی نو دادری کسانو اللہ وی پادرو کسانو خلی فوچر سکڑی شو ده اللہ فی سلیتا یا قبولی توبیتا حتی تردیز آزا قط کلچ تنگ شو پا دیبان ازمکا سرد فراختی آنا وزا قط علیم او تنگ شو پا دیبان دی انفسهم ساون ردی وزنو دی گمان کرو اللہ ملجا من اللہ چنیشتر خلاص دا عذاب دا اللہ نا ملجا نیشتر خلاص من اللہ یعنی من عذاب اللہ تفسیر مدارک من اللہ یعنی دا عذاب دا اللہ نا اللہ علی مگر خلاصی جب اللہ خسا تسو کہ اللہ خسا نے دیش لگا بخلاصی ورننن دا اللہ دا عذاب نا خلاصی دلنشتے راضی چی تو بھی وہ صحیح مانو کہ اوباسو اللہ تنیز دیش تو بس اللہ تنیز دیکی دل دا اللہ دا عذاب نخلاصی دل دی اللہ دی زمنگم توبی نصیب نشتر خلاصے من اللہ دا عذاب دا اللہ نا مگر دی اللہ خسا بیا مہربانیوں کا اللہ پا دی باندی لیتوبو دی دا پارا چرو کر دی اللہ تا یکین اللہ دا اللہ دا توبہ قبل ان کے مہربان او ایمان والا او یری گئی دا اللہ نا او شہی سر درشتنو ما کان لی آل المدینہ ندی مناسب مدینی والا ہوتا ندی مناسب مدینے والا ہوتا وہ مناؤ لو موا کے گر چاہتے ردی ندی من العرابی دبا نہ چاہنا آئی تخلف رسول اللہ چرست پاتی شید پیغمبر دا اللہ نا او ندی مناسب دیتا یر غبون چی منو ساتی پی انفسین دخلو زانو نسرا ان نفسی بید نفس پیغمبرنا ان نفسی مانا یعنی زیادت منا دا نفس پیغمبرنا اللہ وی دی مومنانو تا باندھ چانو تا ندی پکار مدینی والو تا چی دی رسو پاتیش دا اللہ دا پیغمبرنا جیات لان لش او ندی مناسب دیتا چی منو ساتی دا خپل زان سرا ان نفسی یعنی بید نفس دا پیغمبرنا یا ان نفسی جیات منا دا نفس دا پیغمبرنا دا ذالک اللہ وی دا بین نوم پا صدد دی چی دوی چی دی لا اسی بمزا مون نبرسی دی تا تندا ولا نصبنو نسترے والے او نلگا پلار دا اللہ کی ولا یطعونا موتیان او نگرد دی پا یو زائی دے یو گردی دو باندی ولا یطعونا موتیان او نگرد دی پا یو زائی دے گردی دو یغیج القفارا چی غسکی کافران پاغی ولا ینالونا من عدوی نیلن او ناسی لی دی دے دشمننا سغنیمت لا نیلن ساسلول سغنیمتا اللہ قطب لهم مگر لکل شدوی لرا بی پا بدل رائی کی عمل صالح عمل نیک سمانا اللہ وی دا مومن شان و گورا کدی دا اللہ پا دین بان تندا ستلے والے لگا دا اللہ پا دین کی تیرائی دا دیم ثواب دی دغشان ولا یتون موتیان او نگر دی دی پہ او زائد گر دی دو چی غسکی گی پہ کافرا دی اصلا چولی لاو دی کافر مخیتا تیری گی را تیری گی کافر پائے غسکی گی نو پا دیم عجر ملاوی گی ولا ینعلون من عدوین نیلن او ناسی لگ دی دو دشمن ناسی غنیمت سمال پاسلولو سرا اللہ کتب لهم مگر لکل شید بیت داغی بدل و اجر اللہ کتب لهم مگر مقرر شوی دوی لرا بی پاغی بانی عمل صالح عمل لیک بی زمین مفرد په اعتبار د ماضی کې راځي ته او عمل صالح یعنی د مسلمان اغا عمل د جهاد. نبی علیہ السلام فرمائی خیر من عبادت ستین سنا دشپیتو کالو دا دشپیتو کالو د عبادت نه بهتر اغا جهاد اغا عمل د جهاد. نو اللہ وی دا دیر غور دی ان اللہ یکین اللہ لا یجو نہ بربادی اجر المحسنین اجر د نیکانو ولا ينفقون نفقتن او خلق نکی بید سمام نفقینا صغیرتن ولا کبیرا ولا ویون لیا ولا یکتون وادیان او سفر نکی بید پیو میدان الا کتب لهم مگر لکل شدید تراغی بدلی او اجر صحابونا لی اجزی اوم اللہ دیر پارا چی بدلو ارکی اللہ دویتا آخر ما کانو یعملون خاصت آغا چی بی عمل کئی چگر جنتو ندی اللہ دا دی بدل بدی طور کی. اللہ فرمائی مگر لکل چی بی لرا دا دی اجر و بدلا لیز یوم اللہ دی رپارا چی بدل اور کی اللہ دی تا قصد آغا چی دی عمل کے ان کی وما کان المومینینا او نبی پکار مومن آتا چی جی کا پا طول طول دی نزی چی فرد کفائی دی جہاد فرد ان ندی ندی مناسب مومن اللہ چوزی ٹولا ولی نوزی او ڈلا داری و قوم نا من کل فرقت داری و قوم من ام ددینا طائفن یو ٹولے لیتفقو فی دین چی پویا سلو کی پا دین کی ولی انظرو قوم او یری خپل قوم لرا اللہ وی پکار دی چی ٹول کنوزی چی او ٹولے خود دین دا پارا او باس چی خپل قوم او یری او علم حاصل کی ازارا جوی لیم کل چوا پشری قوم تا دیر پارا چدیو یری گی اس دعوت صورت او ایمان والو جنگی گیا کسانو سرا چنیز دیری تاو تا دا کافرانو نا ولی جدو فیکم غلزا او دی مومی پتا سکی سختی اللہ و دی نیز دی کافر سرو جنگی گا. شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت نو لی وی دا قادیانی خلاف پر عمل کے شورو نو جلسوا دا دی علاقی مولیان بیدتیان امراج مشو مردان و مختلف وی جلسوا ویزه چې په تقریر له ودریدم وی ما وی او خلقا قادیانه خو کافر دی هغه ډیر لري دی لاور کې دی او دلته نږدې کافر در ته قوم چې هغه دلته نږدې دی نغه نږدې کافر او داغه یې غلط نظریات در ته قوم الله وی هغه نږدې سره وجنګیږي. الله فرمایي اے ایمان والو جنگی گیا کسان اترا چنزی تاوتر کافران ناو دی مومی پتاسو کی سختی پوئے شئی یکین اللہ سرد پرزگارو دے کلچ نازل شیو صورت نبائی دبینا سدی چوائی ایو ہم کمیو دبینا زادتو مازی ایمانا زادتو آزی ایمانا کارک آغلا را بی صورت ایمان بسرا کسان چی ایمان را ولد دے نخکارکی بی لرا نخکارکی اغی لرا ایمانا اثر دا ایمان اثر دا ایمان اغیش کارکی او دی خوشاله خوشاله او را که سانجی پڑونو داوی چی مرز دی دا منافقات بس کارکی دی لرا رسن پلیتی لاری سیم سرد پلیتی دی دینا امر بشی دی اوی با دی کافر اے گوری ندی یکینن دی چی سزاور کولشی پار زل باندی فی کل آمین پار کال باندی زل یو زل یاد و زلا بیاتو بنو ما چی اللہ تا او نیادی اللہ کلچ نازل شی صورت گوری باز باز لرا حل یراکم یو بل توی ای وینی تاسو ای گوری تاسو یو تن او گوری سو خود تا گوری نا که نو گوری نو سمن صرفو بیا لارشی پت پتو سی صرف اللہ قلوبهم وارول اللہ زلو نردی پس او دری چدا قوم دے پوئی گینا تاکی کر راغلے تاو تا رسول میرا انفسکم یعنی من جنسکم ستاو دا جنس نا ستاو دا نفسنو نا عزیزون علی گران لگی پدی پیغمبر بانی آغا تکلیف آغا سو آنتم چو رسیگی تاو تا کم تکلیف چې تاو ته ورسی پیغمبر ته دار ګران دی خفه کیږي. حری سن علیکم ډیر اسناد دې تاسو په ایمان راوړو بل مومنین راو فرایم په مومنانو دی واه مهربان فین تولو بس کې چې واوی دل دین وای ورته کافی دی الله مال الله نشتر بلاجت پر کوم کې مگر دا الله دې پدی الله توکلو توکلو توکل تما ځان سپارلو دا الله رب العرش العظیم رب العرش عظیم الشان دے لے عرش والا ذات عمدہ اللہ دے. سورۃ توبہ دعوا القتال فی سبیل اللہ چدا اللہ پلار کی جہاد کی دا اللہ پلار کی ہو جنگی گئی. اور سورۃ توبہ کی اللہ رب العزت تقسیم دا مشرکین و ذکر کولو چھ مشرکان سو کس مردی. اور سورۃ توبہ کی رب العالمین بیان دا ترقی ارباؤ کو دا سلور و فرقو بیانو. اس یو پنج منٹا انتظار کی بیا شروع کو پنج منٹا پنج منٹا دا پاس دولت بانی بیا شروع کو نن بدرس در سلور و بجو ترسو کھا لیکن انتظار کو.